80 minut i z tego, co można przeczytać, będzie to spektakularne wydarzenie. Więcej na antenie Trójki w ciągu dnia, bo teraz wielkimi krokami zbliża się... godzina piąta. Coś mi świta. Beata Wolska, Michał Grabek-Grabkowski jeszcze przez 60 minut. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now, about now. W tegorocznych igrzyskach, tak sobie jeszcze rzucam okiem na to, co praktycznie wszystkie dostępne serwisy internetowe, te, które akurat czasem przeglądam, piszą na temat tego największego sportowego wydarzenia na świecie dzisiaj. W tegorocznych igrzyskach weźmie udział 10,5 tysiąca sportowców ze 183 krajów świata, którzy wystąpią w 329 konkurencjach i 32 dyscyplinach. Podczas uroczystości inauguracyjnej komitety narodowe przepłyną 6-kilometrowy odcinek Sekwany na 115 łodziach. Oj, będzie się działo. Od dzisiaj w Paryżu. Igrzyska olimpijskie. Darek Urbanowicz na miejscu. Słuchając Trójki będą Państwo mieli informacje z pierwszej ręki. A teraz 5 po 5. tak jak się pewnie Państwo domyślają, temat Igrzysk Olimpijskich bardzo często będzie powracał, chociażby dzisiaj na antenie Trójki. W porannym wydaniu zapraszamy do Trójki około 7.40, sonda uliczna, a w niej ruszają Igrzyska Olimpijskie. Polacy liczą na medale m.in. w rzucie młotem czy tenisie. Zapraszamy do Trójki, spytamy, w jakich dziedzinach widzieliby się mieszkańcy stolicy. To w porannym wydaniu, które rozpocznie się mniej więcej za 50 minut. A do nas jeszcze można pisać i przypominam o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, zobaczymy, jaka dzisiaj tendencja wśród piszących. Wczoraj była niestety spadkowa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nie będę szantażował, że będę smutny, gdy Państwo nie będą pisali, bo smutny w radiu nie umiem być. But I feel high. But I feel good. But I feel high. No właśnie, urlopowicze dzisiaj coś nie piszą do radia, ale urlopowicze to pewnie śpią o tej porze. A tak pięknie śpiewa i bujnie zaprasza do tańca Groove Armada, But I Feel Good, duet producencki z Wielkiej Brytanii, nagrywający wspaniałe płyty, prowadzący wspaniałe imprezy taneczne. Przypominam ostatni raz, w tym momencie michał.grabkowski@polskieradio.pl. I przypominam też, że od poniedziałku do piątku, między 4 a 6, jeżeli Państwo się budzą i włączają Trójkę, to emitowana jest wtedy audycja Coś Mi Świta. Krótko, szybko i w temacie. 16,5 minuty po godzinie 5. Warsaw Afrobeat Orchestra. W ten sposób podeszli do piosenki, bardzo znanej polskiej piosenki, którą swego czasu wykonywał zespół Breakout. Z propozycji antenowych, które dzisiaj Trójka ma Państwu do zaoferowania, chciałbym jeszcze wspomnieć trójkowo-filmowo od 12 do 13 Ryszard Jaźwiński. Tutaj chyba dodawać nic nie muszę. Ryszard Jaźwiński trójkowo-filmowo, znak jakości. Wiadomo, o czym będzie mowa i wiadomo, że będzie dobrze. Od 13 do 15 Terra Kultura, czyli Agnieszka Opszańska. Będzie między innymi o Biennale Sztuki w Wenecji i o tym, że jest uznawane za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych w Europie, ale też Gosia Jakubowska przybliży imprezę, która nazywa się Salt Wave. To światowej sławy artyści i dźwięki muzyki idealnie odbijające się od słonych fal Bałtyku. Tak zabrzmi piąta edycja tego właśnie festiwalu, który w pierwszy weekend sierpnia odbędzie się na Półwyspie Helskim. Na liście artystów znaleźli się m.in. Jordan Rakej, Lordofon, Chloe Martin i Nowosad, a z polskich artystów Taco Hemingway, Problem czy Dzimek. No i program Trzeci Polskiego Radia będzie bardzo, bardzo blisko tego wydarzenia Salt Wave na Półwyspie Helskim i już teraz Państwa zapraszamy do słuchania radia. Jeżeli chodzi o polskich artystów, Dzimek, no właśnie, on pokieruje kolejną ekipą. Powinni do Polaka i karier. Na wszystkich raperów, którzy pochłonili mi na to, żeby dzisiaj tu stanął. Wróćcie wielki gaz dla wszystkich was, dla całego Śląska i dla całych Katowic teraz! Yo! Dzięki! To jest zaszczyt tutaj zagrać w tym miejscu! Panie i panowie, Joka! Pozdrawiamy przepiękne miasto Katowice i wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj właśnie tam mają włączony program trzeci Polskiego Radia. Miłosz, Joka, Kaliber 44 w Nosprze i wszystko pod batutą Jimka, który razem z Marem wystąpi na festiwalu Salt Wave, który w ten za tydzień weekend, w pierwszy weekend sierpnia w Jastarnik dokładnie, na Półwyspie Helskim się odbędzie. Program trzeci znak swój jakości tam przykłada i będziemy blisko tego, myślę, wspaniałego wydarzenia. Teraz mamy 24 minuty po godzinie 5, poranne wydanie Coś mi świta. No to teraz jest dobra pora na nasze ulubione śniadanie w tej audycji. Abonamencie za komórę i o wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. I nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci podpad, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś weekend i że na mieście znów było jak zwykle. Nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Powiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie mów. Za każdym razem, kiedy z odbiorcami audycji Coś mi świta, słucham tego nagrania, a proszę przyznać mi rację pewnie, że często słuchamy formacji Dubska i utworu Avocado. To byłby taki utwór, który znalazłby się na płycie Coś mi świta, gdyby taka płyta została wydana. Za każdym razem wrócę do tematu, kiedy słucham razem z wami, z państwem tego właśnie nagrania. Obiecuję sobie, że jak wrócę do domu, to taką grzankę z pastą awokado sobie przygotuję. Tylko zazwyczaj jest tak, że jak wracam do domu, to mam wszystko oprócz awokado. Ale dzisiaj pół awokado jest w lodówce, więc może ta piosenka będzie znaczyła, że coś takiego się wydarzy i o tym państwu opowiem na antenie trójki. Teraz dodam, że mamy 2 minuty do 5:30, że adres bez zmian michał.grabkowski@polskieradio.pl i że pan Paweł słusznie napisał, piszę z rana, bo potem będę prowadził auto. Tak, prowadzisz, nie pisz. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, come on, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beat so bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. No ja sobie nuciłem la la la. Nie wiem jak państwo, Fugees na antenie trójki. W dzisiejszym wydaniu, piątkowym wydaniu Coś mi świta, w którym to wydaniu, tak jak mówi się, zdarta płyta, powracam do tematu, do którego będą powracali wszyscy moi koledzy i wszystkie moje koleżanki w ciągu dnia. Dzisiaj na pewno to jest 33 Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Dziś się rozpoczną, dokładnie o 19.30 inauguracja. Spektakularne to wydarzenie i będzie trwało kilka tygodni i będzie co oglądać, będzie komu kibicować. W związku z tym, że wydanie Coś mi świta dzisiejsze i te wszystkie, w których się spotykamy, to wydanie, tak można powiedzieć, stricte muzyczne, więc chciałbym teraz te dwa wątki połączyć, bowiem wczoraj wieczorem do skrzynki, myślę, że nie tylko mojej, ale do wielu osób, do mojej michał.grabkowski@polskieradio.pl dotarł utwór, który promuje, zapowiada, jest wizytówką muzyczną tej najważniejszej na świecie imprezy sportowej. Utwór zatytułowany jest Hello World, w roli głównej Gwen Stefani i Anderson .Paak. Troszeczkę cukierkowo, troszeczkę kolorowo, troszeczkę koktajlowo, no ale te dwa nazwiska mówią wszystko i te dwa nazwiska na pewno w dziedzinie muzyki rozrywkowej są niesamowitym znakiem jakości. Posłuchajmy. Myślę, że to jest premiera w trójce. Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. Yeah, yeah. If you believe that we can make some magic happen, say yeah. Yeah. My business, taking care of business, doing my thing. Woke up in the middle of the night like, heard the telephone ring. I don't need to tell you, I don't need to explain. It's hello world, we showing up, we changing the game. Nothing can divide when we on one page. We can defy the odds and make way. When we link, it's a bond that never can break. Electric, the motion, connection, that's the focus. Celebrate when you rise to the moment. All across the globe, let me hear you say yeah. No, czy utwór będzie kiedyś wielkim przebiorem, przebojem na miarę Let It Be Beatlesów? No, nie wydaje mi się. Chwytliwy refren, żeby śpiewały go stadiony, no bo przecież na stadionach i na wielkich halach i arenach sportowych ta impreza odbywać się będzie. Powabna Gwen Stefani, cukierkowy słodziaczek Anderson .Paak. Hello World, Song of the Olympics. Tak napisane jest w nawiasie. Myślę, że to premiera na antenie trójki. Jeszcze raz się pochwalę. 2:31, czyli szybko, krótko i na temat. Dziś wieczorem inauguracja 33. Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i dziś wieczorem też kolejne wydanie listy przebojów trójki. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, tak.

7 ósmych wiosny, formacja Hospital w ostatnim 11 notowaniu pierwszej trójki na miejscu 16. Jak będzie dziś wieczorem? Proszę sprawdzić i proszę głosować. Wejść na naszą stronę i tam jest odnośnik do listy przebojów. Jeszcze proszę mi pozwolić zostać 4,5 minuty w temacie listy trójki, bowiem każda okazja jest dobra, żeby wrócić pamięcią do koncertu Lenego Krawica. On w miniony piątek na 6. Ach, powiem to jeszcze raz, jaki to był koncert, jaki to był występ, jak on wspaniale zaśpiewał Human jako pierwszy utwór z dwóch bisowanych na sam koniec wieczoru w łódzkiej Atlas Arenie. Wspaniała to płyta, Blue Electric Light i niesamowity, fenomenalny, zjawiskowy Lenny Kravitz. Patrzę sobie, że pracowity będzie miał ten rok jeszcze do końca artysta, do końca sierpnia podróżuje, śpiewa, koncertuje w Europie, potem październik to już Stany Zjednoczone, przede wszystkim Las Vegas, tylko po to, żeby rok zakończyć w Ameryce Południowej i tam wystąpić w Buenos Aires, w Urugwaju, w Chile, och, gdzie on nie zagra. Jeżeli będą Państwo mieli okazję spotkać i gdzieś wyruszyć na koncert Lennego, polecam z pełną odpowiedzialnością. 11 minut do godziny 6, piątek, coś mi świta. Oh, Lordy, you've been stealing. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Tak jest tytuł tego nagrania. To jakby juniorzy byli teraz przed radioodbiornikami i nie znali na przykład twórczości zespołu YouTube. No to proszę szybko nadrobić tę zaległość. I to jest przedostatnia piosenka, którą dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, bowiem mamy 6,5 minuty do godziny 6. Pora się żegnać i dziękować Państwu za wzorową obecność, za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Beacie Wolskiej za realizację programu. No i tradycyjnie o 6 serwis informacyjny. Po 6 zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Jeszcze raz polecam program 3 Polskiego Radia podczas nadchodzącego niesamowitego, wspaniałego sportowego czasu. Relacje z Igrzysk Olimpijskich Darka Urbanowicza codziennie na naszej antenie. I kłaniam się nisko, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Na koniec zaproszę Państwa na koncert, bo przecież każda pora jest dobra, aby na koncercie się znaleźć. Do usłyszenia w sobotę o 21:00. Nie zaszkodzi, a nie.